بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب في إتيان المدينة. باب د په بیان د دې کې چې مدینه له حاضرېدل، مدینه له سفر کول، هغه له راتلل، ځکه دا مدینه نبویه المنوره دا مشتمل ده په مسجد نبوي باندې، او هغه له سفر کول، هغه له راتلل دا مسنون او مشروع عمل له. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد: مسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الاقصى. لا تشد الرحال د محاوره معنا دا ده سفر بنشي کېده، دا لا تشد کې نفي په معنا د نهي ده، او الرحال جمع د رحل ده. په اوخ باندې چې کومه کې جواب پرته یې غیله رحل وای، په اس باندې چې کومه یې غیله سرج وای، نو دا شد الرحال کنایه ده د سفر نه. مقصود داده لا يقصد بالسفر موضع او مسجد بنيه التقرب الى الله تعالى. فدي قصد باندې به سفر نکیږي د یو زید لپاره یا د یو جماعت لپاره، چې انسان په کې دا نیت کړی چې تقرب الى الله ما له حاصل شي، مگر د دې دریو جماعتونو لپاره. الا الى ثلاثه مساجد، مگر د دې دریو جماعتونو لا، یو پاغی کې مسجد الحرام، دویم مسجدی هذا مراد تن مسجد نبوی، او دریم مسجد الاقصى بیت المقدس. الا الى ثلاثه مساجد کې اهل علم وایي چې دا استثناء مفرغه ده. تاسو استثناء مفرغه په نحو کې ویلي چې په کم کلام کې مستثنا منه نه وی ذکر، غیله استثناء مفرغه وایي. تقدير ده عبارت ده سيده: لا تشد الرحال الى موضع من المواضع الا ثلاثه مساجد. سفر بنشي كده يو موضع ده مواضع تا، نو ده لازم معنا ده شوا چ هر يو موضع لا بنيه التقرب سفر كل ممنوع دي الى ود دي دريو مواضعنا، ځکه مستثنا منه په کلام مفرغ کې دا عام وي، په دې کې عموم وي. او بعض اهل علم دا وایي چې مراد د عموم نه په دې ځای کې موضع مخصوص ته، چې مراد ته جماعت ته. نور جماعتونو له په نیت د تقرب باندې سفر شرعي نه کیږي، مګر دې دریو جماعتونو لا، مسجد حرام، مسجد نبوي، او مسجد الاقصى. دا دواړه احتمال حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په فتح الباری کې ذکر کړي. یادا چې عموم دي شي، نو هیڅ موضع من المواضع لسفر ممنوع ده بنیه التقرب، یا مراد تنه مسجد ده، نو د دې دریو جماعتونو نه علاوه نور مساجد له شرعي سفر کول بنیه التقرب دا ممنوع ده. د دین علاوه شد الرحال سفر کول نور زین له، لکه یو انسان زیارت الصالحین لذی که جوندی وی یامنی، یا اعام مواضع فاضلو لذی د تبرک د پارا چې په دغه مواضع فاضلو کې مبارکو کې مزکم. نو ابو محمد الجوینی رحمه الله ویلی چې يحرم شد الرحال الى غیرها عملا بظاهر هذا الحديث، دغه زینو دغه مواضع د خلکو له سفر کول دام حرام دي د دې حدیث د ظاهر د وجنه دا رائے د قاضی عیازم ده او د نور اهل علمو په دې باندې دلالت کوي صحیح حدیث کم چې امام نسائی رحمت الله علیه ذکر کړي چې ابو بصره الغفاری رضی الله عنه په ابو هرره رضی الله عنه باندې انکار کړي او کله چې هغه کوی تور لتلو د تور غر لتلو نو واپس چې را روانو هغه ته تپوسو کو چې چرته تلوي ورلوي کوی تور لتلو دغه مبارک زید غیلې سفر کړي نو ابو بصره رضی الله عنه ورلوي لو لقيتك من قبل ان تاتيه لم تاته کزه تا سره د دینه مخکې ملاو شوې چې تلا کوی تور لتل نه وینم ما به منا کړی وي لاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعمل المطي الا الى ثلاثه مساجد ذکر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دي چې سفر به نشي کوله مگر دریو جمعتون لا غدری جمعتونه دادی کوم چې حدیث کې ذکر شو المسجد الحرام مسجد نبوي او مسجد الاقصى بیت المقدس نو دا دلالت کوي په دې باندې چې ابو بصره رضی الله عنه دا حدیث په عموم باندې غسته او ابو هرره رضی الله عنه دا موافقت کړو چې هیڅ یو موضع د مواضع له بنیت التقرب سفر نکیږي مگر د دې جمعتونو لا او امام الحرمین ذکر کړی دی د شوافع و غیرونه چې دا کار حرام خونه دی د دې حدیث مختلف جوابونه کړی غټولو جوابونو کې نظر او مقال لې خو اقوا او احسن جواب دا غي په نیز باندې داده چې مراد د دینه صرف حکم د مساجدو نه چې لا تشد الرحال الى مسجد من المسجد للصلاه فيه غير هذه الثلاثه یو جمعات د جمعتونو لپاره سفر نکېږي علاوه د دې درېونه او هر چې قصد غیر مساجد ده دی یو نیک صالح سړی د زیارت لپاره یا د هغه د قبر د زیارت لپاره یا د طلب العلم لپاره یا د تجارت لپاره یا اسې سړی چکر او نزهې لوزي نو ایدا په نهي کې نه دی داخل لکه وی په دې باندې تصریح او صراحت راغله د دې حدیث په بازه طرق او اسانید کې د روایت د ابو سعید خدری رضی الله عنه کوم چې مسند احمد کې راغله باغی کې داسې دی لا ينبغي للمطي ان تشد رحاله الى مسجد يبتغى فيه الصلاه غير المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجد هذا جائز ندی چې سفر دی وکړی شي یو جمعات لدی د پاره چې پاغی کې موزو کې نیت د تقرب وي او غی د پاره شرعي سفر وکړي د دومره فاصله توې کې علاوه د دې دریو جمعاتونو نه مسجد حرام مسجد اقصا او ثم جمعات نبی صلی الله علیه وسلم وای نو امام الحرمین وغيرها د دین استدلال کړي چې صرف جمعات لنشت له سفر کول او د دین علاوه د نور امور چې ذکر کړل سفر جایز دی خو استدلال د دې حدیث نه صحیح ځکه نه دی په سند کې شهر ابن حوشب راغلی غو متکلم فيه دی حافظ ابن حجر رحمت الله علیه وی صدوق كثير الارسال كثير الارسال والاوهام کثرت سره به ارسال کولو خطایان به تی واقع کی دي نو دام داغه په خطایانو کې چې دی حدیث کې دا الفاظ تی واکړي چې لا ينبغي للمطي ان تشد رحاله الى مسجد يبتغى فيه الصلاه اصل حدیث په خپل عموم باندې ده لکه څنګه ذکر شو دا حدیث ذکر شو چې لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد دا متفق علی روایت ده او حدیث د نسائی ذکر شو په صحیح سند باندې چې ابو بصره رضی الله عنه انکار کړو په ابو هرره رضی الله عنه باندې چې کوی تور لولې تلې ابو هرره رضی الله عنه موافقت کړو شاه عبد العزيز دهلوی رحمت الله علیه په تعلیق د بخاری کې وای مستثنا منه محذوف په دې حدیث کې یا جنس قریب دی یا جنس بعید کچرته جنس قریب شنو تقدیر د کلام بیا داسې دی لا تشد الرحال الى المساجد الا الى ثلاثه مساجد سفر بنکیږي او جمعات د جمعتونو ته مگر د دې دریو جمعتونو لا نو په دغه وخت کې د دې دریو جمعتونو نه علاوه چې کم دی غو مسکوت عنه دي حدیث کې نه اجازه راغله نه ممانعت او کچرته مستثنا منه جنس بعید هي نو بیا بتقدیر د عبارت داسې شي لا تشد الرحال الى موضع يتقرب به الا الى ثلاثه مساجد سفر بنکی کی داس زیلا چستا پک نیت د تقرب ال الله وی مگر دی دریو جماعتونو لا نو بنا بر دی تقریر چې مستثنا من هو د جنس بعید شي شد الرحال بیا د دې مساجد 30 علاوه نور معظم زینه چي دي اغیل منهی عنه د راغین من راغلی او دا د دې حدیث د سیاق ظاهر دی او مخکې ذکر شول چې د دې تایید کم چې ابو هرره رضی الله عنه باندې نکیر ابو بصره رضی الله عنه کړه او بصره الغفاری چې کله هغه کوی تور لته شاء ولي الله رحمة الله عليهم فحجة الله البالغة كوي ويوالحق عندي أن القبر ومحل عبادة ولي من أولياء الله والطور كل في كل ذلك سواء في النهي حق خبر داد زما پنیز بانده وي چه قبر او دا أولياء او دا عبادت نور زينة چه يولي پا غزي كي عبادت کري او خلق غزي لپو اوچت نظر بانده گوري دارنګي کوی تور لتلل دا ټول په نهي کې برابر دي سفر کول ور لممنوع دي د دې حدیث متعلق یو مسله ده امنا چې د نبی صلی الله علیه وسلم قبر مبارک له سفر کول دی له شد الرحال کول د دې سه حکم ده نو محققین اهل علم د دې د منع قائل دي د دې په منع باندې قول کړي لکه امام الحرمین دارنګ قاضي حسین د شوافعنا د مالکیون قاضي عیاض د حنابلون شیخ الاسلام ابن تیمیه دا شاګرد علامه ابن قیم اغه دا حدیث په عموم باندې اغسته او په متأخرین او اهل علم کې د شاه عبد العزيز دهلوی د شاه ولی الله رحمهم الله دا ای اقوال متسوا ولې د حدیث په عموم باندې حمل کړنو دا ټول پکې داخليږي سوق ک مدینه منوره لرازین وې مقصود دا غو بداوی چې د مسجد نبوي په نیت باندې به سفر کوي مراد تن سفر شرعي دی بیا چې کله مسجد نبوي لرادن نشو بیا دا غو د پاره دا مستحب دی چې د نبی صلی الله علیه وسلم د قبر زیارت او سلام وکي لقد عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما په صحیح سند باندې را نقل دی موتا کی دارنگی نورو دا احادیث و کتابونو کی راغلی چی غب سلام چولو نو شیخ الاسلام ابن تیمی رحمت اللہ لیلہ بعض اهل بدع او نا انصاف دا منصوب کی چی غد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا قبر دا زیارت دا حرمت قائل لے دا غید ممانعت قائل لے نو دا خبره به انصافی ده هغه وی چې کله مسجد نبوی لرادن نشوي یا اهل مدینه دي هغه د نبی صلی الله علیه وسلم نه قبر سلام چې کیدا مستحب عمل ده خود دې د پاره مستقل سفر کول چې ستانیت د مسجد نبوی نیوي صرف د قبر نیت ده نو بیا دا قول صرف د شیخ الاسلام ابن تیمیه نه ده بلکې ډیرو محققین او اهل علم دا حدیث په عموم اغسته چې بل یو زیلا د دې دریو جماعتونو نه علاوه په نیت د تقرب باندې به سفر ممنوع وي ځکه په حدیث کې عموم نه لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد مسجد په دې مواضعو کې بهتر بقعده افضل البقاع د چې اغيله سفر نشي کول نو دا غینه چې کوم ادنا دي اغيله به طریقه اوله سفر کول د دې حدیث د عموم د وجنه ممنوع دي او علماء احناف بعض شوافع او مالکیه ولدا قول منسوب د چې غي د دې جواز بلکې د استحباب قائل دي او نساء او زنانو د پاره بیا د نبی صلی الله علیه وسلم د قبر زیارت کول کله چې د مسجد نبوی لرادن نشي دا جایز دي که مکروه نو په دې کې صحیح قول د اهل علم دا ده چې دا مستحب دي بلا کراها ځکه ابتدا کې نبی صلی الله علیه وسلم د زیارت القبور نه منع فرمایلی و چې ما تاسو د زیارت القبور نه منې کړی وای تاسو د قبرونو زیارت کوي اخرت به مرایادیږي د دنیا نه به مبیرغبتی او زړه توریږي نو دغه اجازت او رخصت چې ملاو شو جمهور اهل علم وایي چې دا نساء او رجال دواړو لده او کوم روایتو کې چې مونږ راغلي د زنانو د زیارت القبور نه نو هغه د اسانید په اعتبار سره ضعیف دي، ثابت نني. د دې مسلې وضاحت به په خپل ځای کې راشي ان شاء الله. دا حدیث د ابو هريره رضی الله عنه لا تشد الرحال، سند سیده امام بخاری او امام مسلم رحمهم الله په صحیحینو کې ذکر کړی. باب فی تحریم المدینه، دا باب د په بیان د حرم د مدینه کې دا غي چې کوم تحریم او حرمت راغله چې په دې کې بخکار نکېږي، بوټي به نکټ کېږي. د اهل علم په منځ کې دا اختلافي مسله ده چې آیا د مدینه د حرم دا غي تحریم شته که نشته. نو جمهور اهل علم ائمه ثلاثه امام مالک، شافعی، احمد رحمهم الله، دارنگی اصحاب الحديث دیداوی چې المدینه لها حرم فلا يجوز قطع شجرها ولا اخذ صيدها. د مدینه حرم ده، داغي دونو کټکول حرام دي، داغي خکار نی ول خکار پکې کول ناروا دي. لکه احادیث کې براشی د دلایل په اعتبار سره دا قوی مذهب ده. خدا اهل علم وای کچا دا کار وکونو جزا پکې نشته، لکه څنګه چې د مکی په حرم کې فدیه راځي پدې کې وېدا شې نشته. علاوه د ابن ابي ذئب رحمت الله علیه هغه یجب الجزاء، پدې کې جزاء هم د جسمره نقصان کړي نو د دې جزاء او فدیه به د ناغستې شي. امام شافعي رحمت الله علیه په قول قدیم کې دام وې چې چا د مدینه د حرم هته کولو، د دې اونې کټ کولې، اخکار پکې کولو، نور ممنوعات کول، نو داغه نه بسلب کول شي. سشي چې ورسره چاو موندل نو ابتدایي قول د امام شافعي رحمت الله علیه دا چې سلب به نه کیږي. داغه قول جدید دا ده چې نه، د دنه به دا جامع اصلها سچ ورسره دی ټول به تیغستې شي، صرف دومره به ورسره پرې خوده شي چې داغه غورت مغلظه پاغي باندې پټوي. د ستر العوره د پاره به صرف جامع ورل پرې خوده شي. ابن حزم رحمت الله علیه وایي من احتتب فی حرم المدینه فحلال سلبه وكل ما معه في حاله تلك وتجريده الا ما يستر عورته. الا ما يستر عورته، چاچ په مدینه کې بوټي د دې کټکول خشاکې پکې کولو نو د سره چې سدي داغي اغستل حلال دي، صرف دومره کپڑے مور لپاره خو دې چې عورتې په پټوي. لکه حدیث د سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه براشي. علماء احناف دارنگ سفيان ثوري عبد الله بن المبارك رحمهم الله ديدا وليس للمدينه حرم كما كان لمكه، د مدینه داسې حرم نه دی لکه څنګه چې د مکی دی. نو په دې کې احکار کولم جایز دی، اونې بوټیم کټ کول شي. کما حدیث چې په دې باب کې صحیح راغلی داغینه جواب دا کوي چې نبی صلی الله علیه وسلم دا من دی د پاره نه وکړي چې د دې بوټی نه کټ کیږي، احکار دی نه کیږي، بلکې دا دیده پاره چې د مدینه اغزینت او خاص باقی وي چې ښکار پکې خلک شروع کی، بوټي کټ کین نو د دې زینت به ختم شي. لکه امام طحاوی وی حدیث ذکر کړ د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دینه منع کړي چې د مدینه هغه بنگلې ماڼۍ دا بن شروعانولې، ځکه دا د مدینه زینت ته. لکه حدیث کې وی راغلی لا تهدم الاتام فانها زینت المدینه، نو کوم بوټی کټ کول باندې احکار کول باندې چې په زینت کې وای کمې ناراضی نو هغه حلال او جایز دی غنی. بل حدیث د انس رضی الله عنه کې راغلی چې د انس رضی الله عنه یو ورور د مور د طرف نه، د ام سلیم رضی الله عنها د طرف نه، اغلب ابو عمر وی رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه سره خوش طبیعتي کوله، هغه ځان لا یو بلبل ساتلو. نو یو ځل نبی صلی الله علیه وسلم وی زمون کور لراغه، ابو عمر یو کتو چې غمجنو، نو وی فرمایل ما شان ابي عمر، دی ولي غمجن دی؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم لو ویل شل مات نو غیره، د داغه بلبل مړ شوی دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ور سره خوش طبیعتی وکا ور لوی یا ابا عمر ما فعل نو غیر، ابو عمر استاغه بلبل څه شو. دا حدیث امام مسلم رحمت الله علیه ذکر کړی دی. نو دی وی کچرته په مدینه کې خکار کول ناروا وي، نو د بولې د بلبل ځان سره ساتلو. جمهور اهل علم دا وی چې کېدې شي دای د زمینی حل نه راوسته او ځان سره ساتلو، په کور کې غوته نتلونه، نقول د جمهور په دې باب کې راجح او ولاده صریح احادیث پکې راغلي ني. قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن الاعمش عن ابراهيم التيمي عن ابيه عن علي رضي الله عنه انه قال ما كتبنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا القران وما في هذه الصحيفه مونږ نه لیکلې د رسول الله صلى الله عليه وسلم نه مگر قران کریم او هغه چې په دې صحیفه او کاغذ کې دي دا په کتابۃ الحدیث دا غي په جواز باندې دلالت کوي. منکرین حدیث وی احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې نو لیکلي شوی. دې حدیث کې راغلی علی رضی الله عنه چې په دې صحیفه کې موږ د نبی صلی الله علیه وسلم احادیث لیکلي. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه صحیفه کې دا و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی المدینه حرم ما بین عائر الى ثور. مدینه حرم نه المدينة حرام بعض روايات كده حرم ما بين عائر دعائر غرن رواخل إلى ثور ترجبل ثور پوري بعض روايات كده غلي عائر ما بين عائر إلى ثور دعائر غرن رواخل تر ثور پوري جنوب طرف لغرده ده ميقات سرا ده ذو الحليفه سرا غيل جبل عائر وي غط غرده پا مدينة منورة كي او شمال طرف لده ده جبل وحد شان وڑو كي غرده غيل جبل ثور وي. په دې خو اتفاق ده چې د مدینه شمالن او جنوبن حد جبل عیر او جبل ثور دي. بیا په دې کې اتفاق ده چې جبل عیر معروف ده. د جبل ثور په تعین کې بیا د اهل علم اختلاف شته خو اتفاق په دې کې ده چې د جبل احد شاله ده. دا غي نه پس بیا واړو واړو غرونه دي نو په تعین کې اختلاف ده چې کم یو جبل ثور ده. تقریبا د دې 15 کیلومتره فاصله شمالن جنوبن جوړیږي او هر چې مشرق او مغرب طرف لدی نو پاری کی احادیث کراغلی ما بین حرته المدینه د مدینه یو حره ل شرقیه و یبل غربیه د دې په ما بین کی د مدینه حرم نه د مدینه حدود دی اوسم پاری بانی ابوډونه لګیدلی لیکلی وی دی بدايه حد الحرم و نهايه حد الحرم یو طرف ل د حرم ابتدا او بل طرف ل انتها. فمن احدث حدثا او آوا محدثن چاچ پدې کې سبدعات وکو یا یو منکر کار پکې وکو او آوا محدثن دا محدثن په کسره د دال سره یا فتحې د دال سره صيغه د اسم فاعل یا د مفعول چاچ پدې کې یو امر مبتدع وکو یا یو مبتدع او بدتی له پدې کې زه ورکو فعليه لعنه الله والملائکه والناس اجمعين پدبان دې د الله لعنت وي د ملائکو د ټولو خلکو لا يقبل منه عدل ولا صرف نبشي قبلوله د نه فرض او نفل د صرف نه مراد فريزه او د عدل نه مراد نافله. بعضي ذکر کړي چې د صرف نه مراد توبه او د عدل نه مراد فديه ده. نبه توبه قبليږي نبه فديه قبلول شي. بعضي وي د صرف نه مراد ديت ده او د عدل نه مراد الزياده عليها نبت دیت قبلو لشی و نپاغی باندی سزیادت. بعضی دا دی برعکس قول ذکر کرده. بعضی وی دا صرف نمراد وزن ده و دا عدل نمراد کل ده. نبت وزن قبلو لشی نپیمانا. یا دا صرف نمراد قیمت ده و دا عدل نمراد استقامت. یا دا صرف نمراد شفاعت و دا عدل نمراد فدیا. دا مختلف اقوال نی. حاصل داده چې الله رب العالمین بده د عمل نه قبلای نه قبول العمل نه مراد داده چې په دې باندې بس نتیجه او ثواب نه مرتب کیږي. عام عمل کوکو نو د ذمه په احکام دنیویو کې خلاصيږي کموزه وکو یا نور اعمال لی مداغي اعاده په لازم نه ده خو صرف پاغي چې کم ثواب او نتیجه مرتب کیږي یا بورلنه ملاويږي. و ذمه المسلمین واحده د مسلمانانو ذمه د ذمه مراد امان او عهد دی چې یو مسلمان چاله امان ورکی. امان او عهد د مسلمانانو دا یو دی. یسعا بها ادناهم یسعا بها معنا ده یتولاها چې د دې والی بګرځي د دې ذموار بګرځي د دې اغه لاندې شړی. مقصود دا ده چې ذمه د مسلمانانو برابر ده. کچر ته غټ سړی وي یا کمزور سړی وي اوچت سړی وي یا معمولی سړی وي خوشاله پناه ورکه امان ورکو نو د ده امان هدر نه دی له اعتبار شته. بیا غټ سړی له داغې د ماتولو اجازه نشته، حتی چې بادشاه او مشرب نشي ماتولې، ځکه مسلمانان چې دي که نفس واحده، د یو نفس په شانتی ني. نو ادنا او اعلا په دای کې برابر دي. يسعى بها ادناهم دا مقصد دي. فمن اخفر مسلما، چا چې د مسلمان عهد او وعده ماتکا، اخفر مسلما معنا ده نقض عهد مسلم، د مسلمان غ وعده ماتکا، امان ختم کو. فعليه لعنت الله والملائكه والناس اجمعين، په د باندې دي لعنت د الله وي، دارنګ د ملائکه دي او د ټولو خلکو. لا يقبل منه عدل ولا صرف، نبشي قبلو له د نه فرض او نفل او عدل او صرف کې غماني دي کوم چې مخکې ذکر شي. ومن والا قوما بغير اذن موالي، چا چې ځان مولا جوړ کو دی یو غلام یا دی یو قوم بغیر د اذن د مولاګانو دا غنا، د موالات نه مراد یا ولاء العتاقه دی، چې یو غلام چې آزاد کو نو د سید او مشران چې دي د خلک دي د معتقین چا چې آزاد کړي، بل چا لدا اختیار نشته چې ځان د سید وګرځي. سید هغه څوک د چا چې آزاد کړي، معتق له سید وي، مولا مورلوي. یاد دې موالات نه مراد ولاء الحلف نه. په خو به داسې و چې یو کس براغه غیر معروف النسب، یو معروف النسب سړی لبه وي، قسم به ور سره وخوړو چې زما او ستا په منځ کې ورولي ده، که زما نه څه نقصان شو زما د طرف نه به ته ذمواري اخلي، که ستا نه څه نقصان شو نو زه به دغه ذمواري او بوج برداشت کوم. نو دې لبه موالات الحلف وي. نو دا موالات الحلف چې کړه اجازت واخلي، دا د یو نه بل منتقل کېدې شي، او کم چې موالات العتاقه ده ولا العتاقه، نو پاری کې اجازت مجازت له اعتبار نشته، بلکې دا معتق به همیشه د پاره د سید وین راغی کې بغیر اذنین چې ده هغه صرف تاکید ده د تحریم د پاره. او که د موالات نه مولاد ولا الحلف شي، نو بیا پدې کې اجازه شته چې دا ولاد د یو نه منتقل شي بل. فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين، نو چا چې موالات د یو قوم بغیر د اجازت نه ځان له منتقل کو، پاغ دیم د الله لعنت وي، د خلکو لعنت وي، د ملائکو لعنت وي. لا يقبل منه عدل ولا صرف، فرض او نفل بداغ نشي قبلولې. اسناد د دې حدیث صحیح دی، امام بخاری او امام مسلم هم ذکر کړي. نو دې حدیث کې د مدینې د حرم ذکر وشو چې ما بین عائر الى ثور، او دا غي عاقبت عقوبتهم ذکر شو چې څوک پدې کې ګناونه کوي نو داغه بس عقوبت وی. قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن ابي حسان عن علي رضي الله عنه في هذه القصه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال، فبل سند دغه حدیث ذکر کای چې په دی واقعه او قصه کې علي رضی الله عنه مرفوعا دا ذکر کای چې لا يختلا خلاها، نبشی کټ کولې د دې هغه تازه واخه، د خلا او د اختلا ذکر مخکې شوی. لا یختلا معنا د لا یقطع، او خلاها د دې هغه تازه واخه او غیاګانی چې کم په خپل راختلی. ولا ينفر صيدها، د مدینه اخکار به نشي ترولې. ولا يلتقط لقطتها الا لمن اشاد بها، نبشی را پورته کولې د دې هغه لقطه غرزولې شوی شي، مگر اغه چاله درا پورته کولو اجازت شته چې د دې اعلان بکې ټولو مر. ولا يصلح لرجل ان يحمل فيها السلاح، جائز نه دی یو سړی لا، درست نه دی یو سړی لا دا چې را پورته کی پدې کې اصله حال قتال د جنگ د پاره. ولا يصلح ان يقطع منها شجره، دا مر له جائز نه دی چې کټ کی دی یو ونه، الا ان يعلف رجل بعيره، مگر دا که غیا او واخور کوي یو سړی خپل اوخلا، نو اوخان مخان د دې په عمومي واخو کې سرول شي. متن د دې حدیث صحیح لغیره دی، د دې اسناد رجال ثقات تی علاوه د ابو حسان مسلم ابن عبد الله الاعرجنا، دا ابو حسان چې د نوم مسلم د بلار نوم عبد الله او لقب د الاعرج، د صدوق دی، او د علي رضی الله عنه نه د روایت دا مرسل نه، یعنی اوریدل نه د انقطاع د پکې. خو سره د دین حافظ ابن حجر رحمت الله علیه د اسناد تحسین کړي، د دې حدیث د متن د پاره حدیث د عدی ابن زید رضی الله عنه چې کوم رسول را روان دی غور له شاهد دی دارنګ حدیث د سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه په صحیح مسلم کې راغله مصنف رحمت الله علیه رسول به ذکر کی. قال حدثنا محمد بن العلاء ان زید بن الحباب حدثهم قال حدثنا سليمان بن كنانة مولى عثمان بن عفان قال حدثنا سليمان بن كنانة مولى عثمان بن عفان قال أخبرنا عبد الله بن أبي سفيان عن عدي بن زيد قال حما رسول الله صلى الله عليه وسلم عدي بن زيد رضي الله عنه حما رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ناحية من المدينة بريدا بريدا حریم او حما غرزول و رسول الله صلی الله علیه و سلم هر طرف د مدینه نه یو یو برید. پر روایت د ابو هریره رضی الله عنه کدا سراغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه و سلم د مدینه چې کم اطراف نی پاغي کې حرم غرزول و جعل 12 میلا حول المدینه حمن د مدینې نګیر چاپیر دولس میله د حریم او حما ګرځولې و. حما معنا دا چې غیله بسوک را نږدې کېدی نشي لکه حدیث به تاسو له بخاری کې ذکر وي مسلم کې براغلی الا وان لكل ملك حما الا وان حما الله محارمه. دارنګ حدیث د مسلم کې داسې مراغلی حرم رسول الله صلی الله علیه وسلم ما بین لابته المدینه او په دې روایت کې ذکر د برید شو یو برید چیرې پدې کې سلور فرسخ وي او په یو فرسخ کې درې میلوي او د کوم حدیثو کې چې لابتین ذکر راغلي نو لابتان نه مراد د مدینه غدو حری دي. حرا غزم کې لوي چې دا سکانی پکی وي تبه وي کپاغه اور بل شوي سوزیدلی اوس هم په مدینه منوره کې دا سکانی موجود دي نو دغه دوو منطقو لزکه حرا شرقیه او حرا غربیه وي چې دا غي دا کانی دا سیدی چې تبه په اور باندې سوزیدلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم حرم ګرځول او د مدینی د هر جانب له یو یو برید لا یخبط شجره خبط ویل کیږي چې ضرب الشجر بالعصا ليتناثر ورقها چې په امسا باندې اون داسې وټه سي دا غي نه پانی رو دوریږي او دا خبط مصدر مبنی للمفعول په معنا د مخبوط سره مرازی کمه پانی چې دونه نه پخپل را جوړیدلی. لا یخبط شجره د دې غونی بنشي سندلې ولا يعضد او نه بد دېونی کټکول شي. لا يعضد په معنا د لا يقطع سره الا ما يساق به الجمل مگر په دومره اندازه باندې چې اوخان په دې کې سرول شي. يساق به الجمل معنا دا بقدر علف الدواب فيحمل على الجمل ويساق به یعنی دومره اندازه کې چې په اوخ باندې خوراکو کې غویا مزل کول شي یا دومره په غو باندې یو بار راواله چې غي وړې شي د زناورو د خوراک ته پاره. متن د دې حدیث صحیح لغیره دی خدا کم سند چې مصنف رحمت الله علیه ذکر کړي دا ضعیف دی د سلیمان ابن کنانه د جهالت د وجنه چې دی پکې مجهول الحال راغلی. مخکې روایت کې ذکر شول چې د مدینه کم حرم د شمالن او جنوبن خو اتفاقی دی د جبل عیر نه راواخلي تر جبل ثور پورې تقریبی فاصله د دې 15 کیلومتر جوړیږي او کم چې شرقی او غربي دی مشرق او مغرب طرف لنو د دې په تهدید کې روایت مختلف راغلي دي. په یو روایت کې راغلي دي چې اللهم انی احرم ما بین جبلها یا الله د دې مدینه د دې دوو غرونو په منځ کې زه حرم جوړوم. په یو روایت کې دی ما بین لابتها د لابین مراد حره شرقیه او غربیه ده چې په هغه کې دا تور سوي سوي کانی دي. په روایت د جابر رضی الله عنه کې راغلی مسند احمد کې چې ما بین حرتهما په یو روایت کې راغلی چې بین مأزمیها مأزم ویل کېږي چې المضيق بین الجبلين د غرونو په منځ کې چې تنگ لاري او دلته حدیث ذکر شو چې کل ناحیه من المدینه بریدا بریدا نو د دې وجنه بعض علماء احناف ویلي چې روایت پکې مختلف راغلي دي نو د حدیث کې استراب ده نو لهذا ضعیف ده. خو حدیث کې استراب نشته محفوظ روایت چې هغه ما بین لابته هاده د لابونه مراد وحری دي بیا د حرو په حدودو کې د اهل علم لګ اختلاف شته چې دا حره شرقیه په کم ځای باندې ختميږي او د کم ځای نه شروع کیږي د غشانت حره غربیه. د استراب په مباحثو کې تاسو په مصطلح کې ویلي چې په یو حدیث باندې سندن یا متنن د استراب حکم به اله لګي چې کله ترجی یا جمع ممکن نوي، نو په دې ځای کې جمع ممکن ده او ترجیم ممکن. ترجیم اهل علم ذکر کړي چې کم روایت د مابین لابطه ها راغلی غیل ترجی ده نو استراب پاتې نشو. حافظ ابن حجر رحمت الله علیه ذکر کړي ولا شک ان روایت ما بین لابطه ارجح لتوارد الرواة عليها، اكثر رواة دار روایت ذکر کړي چې ما بین لابطه نو حدیث کې استراب نشته. او جمم داسې د چکم روایتو کې راغلي چې ما بین جبلها نو غي د دې سره منافات نشته، ځکه دا لابطین حرتین چې دي د غرونو په منځ کې دي، ما بین جبلین دي. قال حدثنا ابو سلمة قال حدثنا جرير يعني ابن حازم قال حدثني يعلى بن حكيم عن سليمان بن ابي عبد الله قال رايت سعد بن ابي وقاص اخذ رجلا يصيد في حرم المدينه. سعد رضی الله عنه یو سړی کتل او چخکار کول په حرم د مدینه کې، الذي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هغه چې هغه حرام کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه حدودو کې اخکار کولو چې نبی صلی الله علیه وسلم کوم حدود مقرر کړیو. فسلبه ثيابه نجامې دا غناغستې وي، جامې مامي تی وي سیرا واغستې. فجاء مواليه نو دا مالکان راغلیو، دا غلام مالکان راغل چې ګوره زمونږ د غلام او د خادم نتا جامې غستې او کړه کړه دي تیوړي. فکلموه فيه نو خبري ور سره وکړه د غلام بارکه چې دا جامې واپس راکا. فقال نساد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم هذا الحرم، رسول الله صلى الله عليه وسلم حرام غرزول ذا حرم، حدود حرم مقرر كدي. وقال وفرمايليني من وجد احدا يصيد فيه فليسلبه، چاچي وسړيو مندو چي پدي حدود کي خکار کي داغنه دي ارس واخلي. ولا ارد عليكم تعمه اطعمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، زنو واپس کوم پتا سو باندې هغه خوراک چې هغه مال رسول الله صلی الله علیه وسلم را کړی. دا خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دا غو د فرمان مطابق تیمار ساغستی دا نه در کوم. ولیکن ان شئتم دفعت الیکم ثمنه، لیکن که خو خیستا سو خامخا وای چې نه دا براکه نو پیسې به در کوم، خو چې رسول الله مال جایز ګرځول یا واپس نه در کوم. متن د دې حدیث سید رجال ثقات تی، د دې رجال د صحیحین ونی علاوه د سلیمان ابن ابي عبد الله نه چې صرف يعلى ابن حكيم د دنه روایت نقل کړي، خدای د تابعینو د کبارو په طبقه کې دي، مهاجرین او انصار صحابه لیدلې دي، دای سره ملاقات شوه. ابن حبان رحمت الله عليه په خپل کتاب الثقات کې ذکر کړي نو حدیث معتبر دي. امام مسلم رحمت الله عليه دا حدیث د عامر ابن سعد په سند باندې ذکر کړي د خپل پلار سعد رضی الله عنه نه. هغه حدیث دا پاغي کې داسې دي چې ان الرجل من العبيد، چې یو سړی د غلامانو نه، او دا دی پاغه حدیث کې چې يقطع الشجره اونه کټ کول د ښکار ذکر پکې نه دراغله. او دا قولم په روایت د صحیح مسلم کې دام نه دی راغلي چې من وجد احدا يسيد فليسلبه. نو دی حدیث کې دا دی چا چې د مدینې په حرم کې ښکار کولو داغه نتا سو ارس واخلې، حتی چې داغه جامې صرف دومره ور لپری دی چې عورتې پټوي. امام نووي رحمت الله علیه وی وبهذا قال سعد بن ابي وقاص وجماعه من الصحابه، دا د سعد بن ابي وقاص او د یو جماعت د صحابه کرام رضی الله عنهم مذهب دی. ابن قدامه رحمت الله علیه دا د امام احمد رحمت الله علیه نم یو روایت نقل کړي چې داغم دا مذهب دی، په دې حدیث باندې قول کړي چې چا ښکار کولو داغه سره به دغه معامله کیږي. او دا قول د امام شافعي رحمت الله علیه دی. په دې سلب کې بیا د اهل علم اختلاف ته چې دا د دنس شی واغستل نو دا به د چای، نو بعضی وی لمن سلبهو، چا چې تینا واغستل نو د دې سالب د پاره دی دا. او بعضی وی چې د مساکین المدینی د پاره، او بعضی وی د بیت المال د پاره. خو ظاهر خبره دا ده چې دا د دې سالب د پاره دی، دکه حدیث کې ذکر شول چې انه تعمه اطعمني ها رسول الله صلى الله عليه وسلم كدا اخو رسول الله صلى الله عليه وسلم مال طعام را کړه نو دا زما ده. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا ابن ابي ذئب عن صالح مولى التوأمتي عن مولى لسعد ان سعدا وجد عبيدا من عبيد المدينه سعد رضي الله عنه يو غلام د غلامانو د مدينين منتو يقطعون من شجر المدينه چې غي کټکول س غلامان منتو چې کټکولې د مدینې د حرم اونې فاخذ متاعهم نسامانون يتناغستيو وقال يعني لمواليهم او سعد رضي الله عنه د خپل خادمان لويليو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى ان يقطع من شجر المدينه شيء ما ده رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوريدليو چې منه فرمایلا دا چې کټ د کړې شي دا بوټو د مدینې نسه شي. وقال او دا فرمایلی من قطع منه شيئا فلمن اخذه سلبه چا چې کټ کول د حرم د مدینې نسه بوټي نو چا چې د رونیو نه داغه د پاره د سازو سامان نه. متن د حدیث صحیح دی جدي اسناد رجال مثقات تي علاوه د صالح مولى التوأمنا. او د دې حدیث پر د دې روایت په دې کې دا استراب راغله ده چې د سعد رضی الله عنه نه داراوي سوک ده. نو په دې روایت کې دا دي چې مولى لسعد ان سعدا وجد عبيدا د سعد رضی الله عنه نه مولا د نقل کيده د خادم غلام. بعض رواياتو کې دي عن بعض ولد سعد د سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه نه دا بعض اولاد نقل کيده. نو محفوظ او صحیح روایت د دې پاغي کې دا راغلي دي چې د سعد رضی الله عنه راویان د اغباز اولاد دي. امام مسلم رحمت الله علیه مخکې ذکر شول چې دا حدیث ذکر کړ د عامر ابن سعد عن سعد ابن ابي وقاص په سند باندې. قال حدثنا محمد بن حفص ابو عبد الرحمن القطان قال حدثنا محمد بن خالد قال اخبرني خارجه ابن الحارث الجهني قال اخبرني ابي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخبط ولا يعضد حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم نبش كتقوله دخبت معنا مخ ذكر شو چبوت روسندیا پام صابانی وې پانی رو دوډیږي ولا يعضد الا يقطع نبش كتقوله حما رسول الله صلى الله عليه وسلم در رسول الله صلى الله عليه وسلم اغه حما او محفوظ زي اغه ممنوع علاقه مراد تن حرم مدني ولكن يهش هشا رقيقا لكن سندل بشي په نرم سندل سره کله سارو د پاره پانی مانی تیرا غرزه نو معمولی غون تسند بورکه چې بازی پانی چې کمی معمولی رازوندی دی خپل لکسات پس را دوړيږي نو د ټیم نه مخ کې تر و دوړې نو هشي رقيق بلین و رفق چې په نرمۍ او آرام سره وسنډې پانی تی نرو دوړيږي نو دغه اجازه شته. متن د حدیث سیده دا سند ضعیف ده د حارث الجهني د جهالت توجنا دارنګ محمد ابن خالد الجهني پکې مجهول راغله. دا حدیث امام مسلم رحمت الله علیه د ابو الزبير په سند ذکر کړه د جابر رضی الله عنه نه باغی کې دا دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی ان ابراهیم حرم مکه و انی حرمت المدینه ما بین لابتیها. ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام مکه مکرمه حرم ګرځولیو د الله په حکم باندې د مکی د حرم اعلان کړو او زه حرم د مدینه ګرځوم ما بین لابتیها د دې د غدوو حرو په منځ کې حر شرقیه او غربیه لا یقطع عظاها ولا یصاد صیدها د دې ازغی مزغی بنش کټ کوله د دې خکار بنش خکاروله. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى حا وحدثنا عثمان بن ابي شيبه عن ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ياتي قباء ماشيا وراكبا. رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبال راتلو كلا بيدل كلا بسور لي باندي. زاد ابن نمير ويصلي ركعتين. ابن نمير بخبر الحديث كده الفاظ سي واكري چي دو ركعت بيقول دې حدیث مناسبت د ترجمه الباب سره دا ده چې دا قبام د مدینې د متعلقات نه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کې وخت تیر کړي مزبه پکې کولو دغه جمعه ته جوړ کړي نو د دې فضیلت